Cztery ścieżki, pięciocentymetrowe jak but, brzuch. Kopią twoją głowę, koka. Przytrzymuje twoją głowę. Rzucasz na ludzi. Uderzasz na śródmieście, w mieście. Jesteś jedyny, jesteś w wszystkim. W kieszeni zapach kokainy. Knajpa, łiskasz, wkręca cię na laskę. Z wrzaskiem do knajpy wchodzą dwie małolaty. Ciągniesz je na siłę, do twojej chaty. Nie chcą, zapodajesz im kokę. Hipnotyzujesz twoje do tamtej toalety. Kryziesz jej plecy, zrywasz koronkowe majtki. Gwałcisz się językiem, odrzynasz jej gardło i wybiegasz z krzykiem. Tylko ty, prokaina! Nie ja! Mów pierwszą ci kokaina! Nie ja! Wszelako jest jeszcze inny, którego imię nigdy nie bywa wymawiane. Jest on bowiem wyrzutkiem wygnanym i z nieba, i z piekła. Jednako potępionym pośród wyższych bytów i na ziemskim padole. Jego imię wykreślono z każdej księgi i z każdej tablicy. Zaś jego wizerunek zniszczono w każdym miejscu, gdzie ludzie oddawali mu cześć. On jest wyklęty i budzi najwyższy strach. Na jego bowiem rozkaz zmarli powstają z grobów. I słońce samo gasi swój blask. Wyklęty! Wyklęty! Mały chłopczyk śliwkę zjadł, zaraził się cholerą, trupem padł. Chłopiec większy, gniazdo mewy, urwała się lina, żałobne śpiewy. Pudło z farbami, dziewczynka mała, polizała pędzel, aniołkiem się stała. Dzieci piszczą, w niebo głosy, karamba wszystkie, pożre w nocy. Wyklęty!